thepressproject.gr. Ακούτε το thepressproject.gr και τη φάρμα των ζώων. Καλησπέρα, είμαστε ο Θάνος Καμιλέλης και ο Κωνσταντίνος Πουλής. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που είμαστε πάλι μαζί και τα ξαναλέμε. Καλησπέρα λοιπόν στους αγαπημένους αγαπημένους ακροατές και ακροάτριες από όπου και αν μας ακούτε, σε όποιο σημείο της ημέρας και αν είστε, είτε στο The Press Project, τα FM της Περιφέρειας, είτε το μεταδεύτερο. Γεια σας. Καλησπέρα και καλή διασκέδαση. Τι ήταν αυτά, Θάνο, σήμερα? Τι ήταν αυτά? Ελπίζω να μην μας ακούει κανένας που ήταν 100. Μπορεί να μεταδίδεται και έτσι. Τα σκατόπεδα. Θα κολλήσω τίποτα. Μπορεί να κολλήσουμε, Θάνο, και που μιλάμε για αυτά τα παιδιά. Ναι. Τα παλιόπαιδα. Ναι. Τα παλιόπαιδα που αν ήταν τώρα σπίτια τους έπρεπε να διαβάζουν όλο αυτό το καιρό και να ετοιμάζονται, και όταν σου πει η κυβέρνηση να επιστρέψει στο πανεπιστήμιο Θα δεις τι έχει μείνει από το πανεπιστήμιο που ήξερες. Ναι. Δηλαδή φτάνεις στο πανεπιστήμιο και λες, ωραία, για να δούμε τώρα πώς είναι το πανεπιστήμιο. Τι έχει μέσα, δηλαδή, έχει. Περίμενε. Καταρχάς... Έχει βιβλία, έχει καθηγητές, έχει αστυνομία. Περίμενε, ρε παιδί μου. Λέω, επιστρέφεις στο πανεπιστήμιο. Ναι. Πάει ο άλλος να επιστρέψει στο πανεπιστήμιο. Αχα. Ξαφνικά είναι παρατεταγμένοι μπάτσοι και του ζητάνε ταυτότητα και του λένε ποιος είσαι. Δεν το περίμενε αυτό. Όχι, κάτι το έχει ακούσει, ρε παιδί μου, αλλά εντάξει. Μπορεί, όχι, όχι. Αυτός που λέω είναι ο ιδεώδης φοιτητής που διάβαζε. Διάβαζε όλο αυτόν τον καιρό. Δεν κάθεται να διαβάζετε press project. Τώρα διάβαζε. Τα μαθήματά του, ρε παιδί μου, πώς το λένε. Κατάλαβα. Έκανε επαναλήψεις στα περσινά. Έτσι δεν κάνανε οι καλοί μαθητές του σχολείου. Εκεί δεν έχουν τα. Σκασμένα. Ναι. Τι να πω, ρε Θάνο. Τι να πω, τα έχουμε κάνει όλα κουλουβάχατα. Φοιτητές λέει στο δρόμο. Ποιο δρόμο, κύριε, ποιο δρόμο. Γέμισε ο δρόμο στρασίμια, λέει το. Και δεν έχουν. Είναι δυνατόν τώρα. Λοιπόν, φτάμε τώρα έξαρση επειδή ο άλλος θέλει τώρα να διαμαρτυρηθεί. Να κάτσει, να σκάσει και να δεχτεί το νομοσχέδιο. Έτσι δεν λειτουργεί μια δημοκρατία. Ψηφίζει η κυβέρνηση και εσύ δεν μπορείς να δείξεις την αντίθεσή σου. Απλά πράγματα. Εγώ θα έλεγα ότι η δημοκρατία λειτουργεί με σεβασμό στις διαδικασίες. Δηλαδή σου λέει ο άλλος, εγώ ψηφίζω, εσύ κάθεσαι σπίτι σου. Εσύ μάλιστα. Ναι. Δημοκρατία. Ναι. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι ακριβώς συνέβη. Κωνσταντίνος Μπογδάνος, κλείνουμε επιχειρήσεις, καταστήματα, μπάρες, εστιατόρια, μουσεία, πολιτιστικούς χώρους, εκκλησίες, τους ανθρώπους σπίτια τους. Γιατί? Για να επιτρέπουμε μερικές εκατοντάδες αντικοινωνικοί να βγαίνουν κάθε λίγο παγανιά με την Αθήνα στο κόκκινο. Λάθος μας. Και λέγεται και μέα κούλπα το site. Πάει και ανάποδα αυτό. Πώς πάει δηλαδή? Κλείνουν επιχειρήσεις, καταστήματα, μπάρες, εστιατόρια, μουσεία, πολιτιστικοί χώροι, εκκλησίες, οι άνθρωποι σπίτια μας, κλεινόμαστε εμείς σπίτια μας, bla bla, για να επιτρέπουμε σε μια χούφτα αντικοινωνικούς να ψηφίζουν ό,τι θέλουν εκμεταλλευόμενοι την πανδημία. Λάθος μας. Το θέμα είναι τι προηγείται. Δηλαδή, τι προηγείται, βγαίνει ο φοιτητής στον δρόμο. Ρωτάει Μπερσέκερ, πότε κλείσατε τις εκκλησίες, LOL. Εντάξει. Έτσι, στα Θεοφάνεια έχει γίνει σύγκρουση. Συγγνώμη, δηλαδή. Αυτοί είπαν εμείς τις κλείνουμε, η εκκλησία είπε εμείς τις ανοίγουμε, τελικά άνοιξαν. Τι θέλετε τώρα. Εντάξει, δεν τις κλείσανε, ρε παιδί μου. Κλείσαν. Κλείσαν και στην. Όχι, στην πρώτη καραντίνα κάπου. Κλείσει. Ναι, αλλά μετά έγινε κάτι που ήταν πιο λογικό. Είχε να κάνει με τα τετραγωνικά. Όπως στα ψώνια. Ναι. Να τόσο κοινωνικός αυτοματισμούλης. Το ερώτημα είναι τι προηγείται, ρε παιδί μου. Δηλαδή. Βγήκανε σήμερα να σου λατσάρουν φοιτητές, έτσι. Τώρα, ναι. Ήτανε πώς λένε, ρε παιδί μου, πάμε μια βόλτα. Έλα να στείλουμε έξι να πάμε μια βόλτα. Εμείς οι δυο. Θα το πούμε και το έξι. Και τώρα στείλαν έξι, απλώς το στείλω όλοι οι φοιτητικοί. Παιδιά, να τα πούμε, να περπατήσουμε λίγο στην Αθήνα να ξεσκάσουμε. Έγινε αυτό. Δηλαδή, πρώτα έρχεται αυτό και μετά. Ή έχει προηγηθεί ένα νομοσχέδιο. Αν έχει προηγηθεί το νομοσχέδιο, τότε η ευθύνη για την κινητοποίηση είναι πρώτα στο νομοσχέδιο. Θα μου πεις τα ανοίγεις στην κυβέρνηση. Λοιπόν, ας ανοίξουμε αυτό το μεγάλο κεφάλαιο. Το άμα θέλετε να μην διαδηλώνουμε, να μην νομοθετείτε. Θάνο, θα ήθελες να μας μιλήσεις γι' αυτό, μια που είναι. Έχει ετοιμάσει ένα. Να μπορώ να το πω. Θα είναι σαν διαφήμιση. Ψάξαμε τις σχετικές μελέτες. Συμβουλευθήκαμε κορυφαίους επιστήμονες από το εξωτερικό. Μιλήσαμε με επιτροπές λοιμοξιολόγων σε όλη την Ιφίλιο. Και στην Ελλάδα με πολλές επιτροπές λοιμοξιολόγων. Στην Ελλάδα... πολλές, επικοινωνήσαμε με όλες. Στην Ελλάδα βρήκαμε όποια επιτροπή λοιμοξιολόγων. Και έχει... είναι πολλές, παιδιά. Έχει στηθεί. Και προσπαθούσαμε να βρούμε λύσεις σε αυτό το πρόβλημα που ταλανίζει την ανθρωπότητα μέσα στην πανδημία. Τι γίνεται με τις κινητοποιήσεις. Και η λύση που βρήκαμε, να το πιστεύετε, είναι αυτή. Μη φέρνετε αμφιλεγόμενα μέτρα. Τελεία. Το έχουν πει. Διεθνείς οργανισμοί, το έχει πει σε ψήφισμα το Ευρωκοινοβούλιο. Έχει συμβεί και σε άλλες χώρες αυτό το πράγμα. Συμβαίνει και στην Ελλάδα. Άλλες χώρες, βλέπε Πολωνία, βλέπε Γαλλία. Και γιατί, και αυτό το λέμε γιατί, μπορεί ο Αδωνής Γεωργιάδης να συγκρίνει, με τι είπαμε ότι συγκρίνει ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος, με συγχωρείτε, τους μπερδεύω, με εστιατόρια, μουσεία, πολιτιστικούς χώρους, εκκλησίες, άνθρωποι, σπίτια τους. Αλλά όπως έχουμε πει αρκετές φορές, η συνάθρηση. Για λόγους πολιτικής διαμαρτυρίας είναι κάπως ψιλοσοβαρούτσικη υπόθεση. Είναι δηλαδή προϋπόθεση για να λέμε ακόμα ότι έχουμε μια δημοκρατία που κουτσά στραβά είναι άξια του ονόματος. Είναι να μπορούμε όταν κάνει κάτι η κυβέρνηση που δεν μας αρέσει και δεν αρέσει σε πολλούς, και εδώ που τα λέμε, αυτό είναι ένα όντως αμφιλεγόμενο νομοσχέδιο. Okay. Δεν είναι κάποια φασαριόζικη. Είναι, νομίζω δύσκολα βρίσκεις κάποιον που να συμφωνεί με αυτό το. Ναι, όχι, η πανεπιστημιακή αστυνομία αρέσει μόνο στην κυβέρνηση. Ναι. Θα φτάσουμε και σε αυτό. Το ποιοι αντιδράνε. Ναι. Λοιπόν. Οπότε. Λέμε ότι αυτό που κρίνεται στην προκειμένη περίπτωση είναι πάρα πολύ σοβαρό. Δεν είναι κάποια μικρή λεπτομέρεια της λειτουργίας της κοινωνίας. Είναι κάτι εξαιρετικά σημαντικό. Οπότε, δεν θα ήταν και τόσο παράλογο, αφού κόπτεσε τόσο πολύ για την υγεία των πολιτών, όχι αρκετά ώστε να κάνεις κάτι, όχι αρκετά ώστε να ξοδέψεις, να βάλεις το χέρι στην τσέπη, την τσέπη του λαού δηλαδή, τη δική σου, mm-hmm. αλλά να βάλεις το χέρι στην τσέπη και να φροντίσεις για την δημόσια υγεία, για το σύστημα της δημόσιας υγείας. Αλλά είναι αρκετά σημαντικό ώστε να λες αυτή τη στιγμή ότι ορίστε όλοι αυτοί που βγαίνουν θα μας κολλήσουν. Mm-hmm. Είναι επιστημονικός αμφιλεγόμενο αν θα μας κολλήσουν. Mm-hmm. Το ότι είναι επιστημονικός αμφιλεγόμενο το ξέρουμε και από άλλες χώρες. Εγώ θυμάμαι, είχα κοιτάξει και το είχαμε ξανασυζητήσει εδώ πέρα, όταν είχε γίνει η συζήτηση για το Black Lives Matter, για την επίδραση που είχε η συνάθρηση πολλών ανθρώπων σε εξωτερικούς χώρους, σε διαδηλώσεις τότε, και τα επιστημονικά στοιχεία είναι αμφιλεγόμενα. Δεν ξέρω αν έχετε άλλη εικόνα. Εγώ έχω διαβάσει αρκετά για αυτό το θέμα και η εικόνα που σχημάτισα είναι ότι δεν είναι απλό. Οπότε να μην πούμε τουλάχιστον με σιγουριά ότι αυτό έχει δημιουργήσει μια επιδείνωση, έχει προκαλέσει μια επιδείνωση mm-hmm. της πανδημίας. Ο Μινάς Κωνσταντίνου την προηγούμενη ώρα είχε το ηχητικό απόσπασμα από την εκπομπή του Χατζηνικολάου που το έλεγε με πολύ μεγάλη σιγουριά, αλλά εδώ που τα λέμε, ο Νίκος Χατζηνικολάου μετά τη συνέντευξη που είχε πάρει για τα ντολμαδάκια από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, δεν είναι κάποιος που θα μπορούσες να τον σκεφτείς ως υπόδειγμα αντικειμενικού δημοσιογράφου. Ο Χατζηνικολάου λοιπόν έκανε ένα δελτίο, το ανέφερε και ο Μινάς, το σχολιάζαμε και μεταξύ μας στο newsroom, και είπε ότι ευθύνονται οι συγκεντρώσεις και ανέφερε το εφετείο. Εντάξει, για να ξαναγράψεις την ιστορία, είναι λίγος ο καιρός, ρε παιδί μου, αλλά άμα θες να το κάνεις για να δικαιολογήσεις την απαγόρευση, κάντο. Απλώς να βασίζεται τα στοιχεία που παρουσίασε το δελτίο του Αντένα δεν δικαιολογούσαν αυτό το πράγμα. Δηλαδή δεν είχαμε αύξηση κρουσμάτων στην Αττική. Και επίσης δεν είχαμε και πάρα πολλά τεστ. Δηλαδή, αυτό το λέμε μονίμως. Απλώς στην Αθήνα γίνονται πολλά, σε σχέση με άλλες περιοχές της χώρας γίνονται πολλά τεστ. Τότε συζητούσαμε το εξής. Ότι okay, έγινε αυτό στο εφετείο. Να δούμε πώς θα πάει. Η αλήθεια είναι ότι πήγε στην Αττική ελεγχόμενα. Παράλληλα ήταν τότε ανοιχτή η εστίαση. Να τα θυμίσουμε αυτά. Ήταν ανοιχτά όλα, δεν είχαμε lockdown. Οπότε και την εκθετική αύξηση δεν μπορείς με τίποτα να την αποδώσεις στο δελτίο. Ας έκανες καλύτερα τεστ, ας είχες όλη αυτή την επιδημιολογική μελέτη που θα μας έδειχνε ότι. Και τότε ναι, ας το δεχόμασταν κιόλας. Κάνες τεστ και το συζητάμε εμείς μετά. Προφανώς το εφετείο δεν ήταν στη Θεσσαλονίκη. Οπότε εκεί χάλασε η επικοινωνιακή προπαγάνδα που πήγε να στηθεί τότε. Γιατί η δουλειά έγινε στη Θεσσαλονίκη την ώρα που όλοι κοιτούσαμε το τι θα γίνει με το εφετείο. Και στη Θεσσαλονίκη πάλι για τα τεστ έγινε. Και για άλλες, ξέρω εγώ, τα λίγα τεστ, οι εισηγήσεις που φαίνεται να μην ακούστηκαν όπως έχει ομολογήσει ο Γεωργιάδης, το Άγιο Δημητρίου που δεν κλείσαμε το τρίμερο, μια σειρά από πράγματα. Επομένως, τώρα δεν γίνεται. Πόσους μήνες, ούτε τρεις μήνες μετά να έρχεσαι και να λες, θυμάσαι στο εφετείο, μετά είχαμε lockdown, άρα εφετείο ήσουν lockdown. Εδώ ήμασταν, ξέρω, δεν έχει περάσει τόσο καιρός. Εντάξει, είναι πυκνός ο χρόνος, ο πολιτικός και στην επικαιρότητα και συμβαίνουν πράγματα, αλλά δεν τα ξεχνάμε και τόσο εύκολα. Και στη Θεσσαλονίκη γινόταν αυτή η κουβέντα, αν είναι από εδώ, αν είναι από εκεί, ξέρετε, ο Άγιος Δημήτριος κτλ. Κάθε φορά που γίνεται αυτή η συζήτηση, νομίζω ότι είναι πολύ σωστό και δίκαιο να υπενθυμίζουμε ότι θα ρημαδοξέραμε τι γίνεται άμα κάνατε κανένα τεστ. Ναι. Δεν φταίω εγώ που δεν γίνονται. Δεν φταίω εγώ. Mm-hmm. Δεν φταίω εγώ. Δεν φταίνε οι πολίτες. Δεν φταίει ότι δεν παρακολουθήσαμε αρκετά συστηματικά και με επαρκή αφοσίωση το σποτάκι αυτό του Σπύρου Παπαδόπουλου που είναι το πιο ακριβό πληρωμένο σποτάκι της ιστορίας της επικοινωνιακής διαχείρισης πανδημίας, γιατί είναι περίπου ό,τι έχει γίνει όλο τον καιρό της πανδημίας επικοινωνιακά, εκτός από τον εκμαυλισμό δημοσιογράφων. Κάποιος έπρεπε να το κάνει αυτό. Είναι από τα μυστήρια της πανδημίας το γιατί δεν γίνονται τεστ. Αλλά η αλήθεια είναι ότι η εικόνα μας για το πώς επιδρούν συγκεκριμένα γεγονότα θα απαιτούσε μια πολύ λεπτομερή καταγραφή, την οποία δεν διαθέτουμε. Αυτή είναι η αλήθεια. Βλέπουμε να γίνονται παιχνίδια με τα τεστ, βλέπουμε να ανεβοκατεβαίνει ο αριθμός των τεστ ανάλογα με την πολιτική συγκυρία και την πολιτική που επιδιώκουν κάθε φορά να ασκήσουν επικοινωνιακά, αν θέλουν να μας οδηγήσουν σε χαλάρωση ή σκλήρυνση των μέτρων. Και λέμε ότι εντάξει τώρα, με αυτά τα εργαλεία δεν κάνουμε δουλειά. Δεν γίνεται να κάνεις δουλειά έτσι. Εγώ χάρηκα πολύ και με τη χθεσινή συνέντευξη με τον Γρηγόρη Γεροτζιάφα και θα ξαναέχουμε. Ετοιμαζόμαστε να κάνουμε κάτι μεγαλύτερο και με εικόνα και με άλλους επιστήμονες και να συζητήσουμε. Όχι παιδιά, επειδή μας γράφατε χθες ότι σπάμε τον όρκο που έχουμε δώσει να μην ρωτάμε γιατρούς, δεν ρωτάμε γιατρούς από το chat. Βρίσκουμε κάποιον με τον οποίο συμφωνούμε εκ των προτέρων και μετά τον στείλουμε να μιλήσει, καταλάβατε. Ναι, ναι. Αυτό είναι το κόλπο. Δεν αφήνουμε, δεν δίνουμε, να το πω καλύτερα, δεν δίνουμε το λόγο σε αυτούς που διαφωνούν. Αυτή δεν είναι η ειλικρινής διατύπωση. Ναι. Θα μιλάμε τη γλώσσα της αλήθειας. Ναι, ναι, ναι, ξεκάθαρα. Είναι, πρέπει να είναι στον κόσμο της μισοψέκας, έστω, να λέει κάτι διαφορετικό. στο κατόφλι. Ας πούμε, τώρα ο Γεροτζιάφας ασχολείται τώρα με τον νεοφιλελευθερισμό, με την πανδημία και με τα εμβόλια και με τον πόλεμο που γίνεται από πάνω με τα εμβόλια και με την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και έσχος. Άλλοι επιστήμονες ασχολούνται με το τι θα μπορούσαμε να κάνουμε για να περιορίσουμε την κινητικότητα πέρα από το SMS. Το SMS δεν πάει καλά. Αριθμό ταυτότητας. Το πετάει ο άλλος εκεί πέρα. Ναι, okay, επειδή εμείς επιλέγουμε γενικά να μην κάνουμε την ίδια κουβέντα που γίνεται μόνιμο στα κανάλια για το okay, πώς πάει το Γιανεμπόριο σήμερα. Εντάξει, αύξηση κρουσμάτων. Ναι, το άνοιξε το Γιανεμπόριο γιατί είναι μια επιλογή οικονομία υγεία. Τι να κάνουμε τώρα. Δεν γίνεται τη μία εβδομάδα να είναι σε φάση okay, θα ανοίξουμε το Γιανεμπόριο. Και μετά με το που ανοίξει το Γιανεμπόριο να λες μας ανησυχούν οι εικόνες του Γιανεμπόριου. Εσύ το άνοιξε. Προφανώς θα γινόταν αυτό. Δεν το λέω με κακό τρόπο. Το καταλαβαίνω την ισορροπία. Αλλά δεν γίνεται μόνιμος όταν ο κόσμος κάνει αυτό που του λένε, που τον αφήνουν να κάνει, μετά να είμαστε σε φάση. Ωραία, ναι. Είναι λίγο παράλογο αυτό. Εμένα αυτό που μου λείπει είναι να βρίσκουμε πού και κάποιον που. Γι' αυτό τόνισα εγώ την ανεξαρτησία της άποψης των Γεροτζιάφα. Γιατί εγώ δεν ξέρω να αξιολογήσω τους επιστήμονες αυτούς. Δεν έχω καθίσει να ασχοληθώ τώρα να διαβάζω τα που βρίσκονται στο δίκτυο με βάση τους δείκτες των εταιρεών αναφορών και δεν ξέρω εγώ τι διάολο κριτήριο μπορεί να χρησιμοποιούν για να χαίρονται μεταξύ τους. Δεν με νοιάζει. Έχω ένα πέρασμα από τα πανεπιστήμια που είχε κρατήσει αρκετό καιρό και από κάποια καλά πανεπιστήμια, αρκετό ώστε να ξέρω ότι βλακεία υπάρχει παντού. Να καταγραφεί αυτό το δεν με νοιάζει για επιστήμονες, γιατί είναι ψέκα. Ρε παιδί μου, ναι. Πραγματικά δεν υπάρχει κανένα επίπεδο επιστημονικού επιτεύγματος κάποιου που να εξασφαλίσει ότι δεν θα πει βλακίες ή ότι δεν είναι ξεπουλημένος. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Και το λέω με τα λόγω γνώσεως. Ξέρω επιστήμονες σε καλά πανεπιστήμια οι οποίοι είναι υπεράνω πάσης υποψίας και βλακίες μπορούν να πούν και βεβαίως να υπηρετήσουν σκοπούς πέρα από την επιστήμη τους. Οπότε δεν κρίνεται. Αν ένιωθα ότι κρίνονται τα πάντα στο να αξιολογήσουμε το βιογραφικό τους, αν ήταν να τους προσλάβουμε να διδάξουν λοιμοξιολογία στο The Press Project, θα κοίταζα και εγώ το βιογραφικό τους, τις δημοσιεύσεις τους, θα γινόμουν και εγώ λοιμοξιολόγος και θα έλεγα βέβαια εσείς είστε, περάστε, μπορείτε να διδάσκετε λοιμοξιολογία από το ραδιόφωνο του The Press Project από αύριο. Δεν είναι τέτοια η φάση. Αυτό που καταλαβαίνουμε ότι γίνεται τώρα είναι ότι ανεξάρτητα από το ότι κάποιοι από αυτούς μπορεί να είναι πάρα πολύ αξιόλογοι επιστήμονες και κάποιοι λιγότερο αξιόλογοι επιστήμονες, η βλακεία πάει σύννεφο. Δηλαδή τώρα αυτό εδώ πέρα με την ταυτότητα. Και πάλι, δεν δικαιολογείται με κάποιο σατανικό σχέδιο. Είναι ό,τι να είναι. Λέει είναι μια ιδέα που ήρθε τώρα, το λέω ως παράδειγμα. Τι σου ήρθε τώρα δηλαδή μια ιδέα, παιδί μου. Είναι εδώ. Μας λείπουν στοιχειώδη πράγματα. Αρρωσταίνει ο κόσμος και δεν ξέρει τι να κάνει. Βύχει ο άλλος και δεν ξέρει πού να πάει. Και έχουμε τώρα τους λοιμοξιολόγους. Δεν έχει κανείς καθίσει να σκεφτεί ένα σοβαρό σχέδιο επικοινωνίας με τον κόσμο που να του δίνει πρακτικές οδηγίες για το τι πρέπει να κάνει. Αυτό δεν το έχουμε ακόμα. Καθόμαστε και λέμε ότι το είπε ο Βαξεβάνης και αν είναι σωστό επειδή το είπε ο Βαξεβάνης. Αλήθεια είναι αυτό. Δεν έχει ιδέα κανένας για το τι κάνουμε. Κάτσε και πόσο βύχεις. Βύχεις πολύ. Έχεις πυρετό. Εγώ από πέρσι έχω. Μην με κοιτάς καλά, έτσι. Καλά, ο βήχας σου είναι, έχει καταγραφεί. Εδώ πέρα είναι. Αν βήχεις λίγο και δεν έχεις πυρετό, πρέπει να πληρώσεις. Δεν ξέρω τι έχεις για το τεστ. Ακόμα. Ναι, ρε παιδί μου, εγώ λέω ότι. Υπάρχει περίπτωση να συμβαίνει αυτό, να είσαι συμπτωματικός. Μέσα σε όλα αυτά δεν υπάρχει καμία άκρη που να μπορεί να βγάλει κανείς και να μην προσκρούει μονίμως σε δηλώσεις οι οποίες προέρχονται από την κοιλιά ή τις πατούσες κάποιου ανθρώπου που ένιωσε την ανάγκη να μοιραστεί μαζί μας αυτό που του ήρθε την ώρα που πλαινότανε. Δεν πάει έτσι ρε παιδιά. Δεν πάει έτσι. Δηλαδή όταν συζητάμε, ο κόσμος είναι περιορισμένος, εντάξει, και είναι περιορισμένος πολύ οδυνηρά. Δεν μπορεί να βγαίνεις να λες, μου ήρθε αυτό ότι θα έχουμε μονά ζυγά στην κυκλοφορία των πολιτών, θα έχουμε δακτύλιο και απλώς μου ήρθε και το πετάω και βλέπουμε. Δεν είναι αυτή η θέση σου, δεν είναι αυτή η λειτουργία της τηλεόρασης. Τι είναι, πρωινάδικο είναι που βγαίνει ο άλλος και λέει ότι του κατέβει να γεμίσει λίγη ώρα επειδή είναι διασκεδαστικός. Είμαι καλά στη ζωή μου, σκέφτομαι να αφιερώσω χρόνο για μένα και κάνω πράγματα που μου αρέσει, όπως ξεκίνησα jogging. Ναι. Είναι αυτό σε επιτροπή. Αυτό σε λοιμοξιολόγο. Σκέφτηκα που λέτε. Αυτό σε λοιμοξιολόγο. Εγώ πραγματικά λέω. Το θέμα είναι ότι μας λείπει πάρα πολύ μια ενημέρωση. Δηλαδή για τα εμβόλια τώρα. Εγώ ας πούμε. Εντάξει, ρε παιδί μου, κάπως κοιτάζω να έχω μια δημοσιογραφική ενημέρωση για το θέμα. Προφανώς δεν έχω την ειδίκευση για να διαβάζω τις επιστημονικές ανακοινώσεις. Πόσα κάναμε χθες, ρε. Πόσα εμβόλια έχουμε κάνει. Χθες πόσα κάναμε. Ναι. Πόσα. Νούμερο. Μέχρι τέλους. Για πες. Δεν το θυμάμαι ακριβώς. 221 χιλιάρικα είναι. Στη χθεσινή. Δεν θυμάμαι το τι συνέχεια. 795 ας πούμε. Εντάξει. Αλλά ναι. Τα βασικά δεν ξέρουμε. Ναι. Για μένα είναι πιο βασικό ότι αν δεν εμβολιαστεί ο πλανήτης κινδυνεύουμε με την εμφάνιση ενός μεταλλαγμένου στελέχους. Μπορεί να έχει άδικο για Ροτζιάφας, ρε παιδί μου, αλλά θεωρώ ότι είναι ένα κομμάτι της συζήτησης που είναι κάπως κρίσιμο να υπάρχει διαθέσιμο στον δημόσιο διάλογο και είτε να το αντικρούσει πιστικά κανείς, είτε διαφορετικά να πούμε ότι έχουμε μια άλλη στρατηγική. Κοίτα, αυτό υπάρχει, μια που το ανέφερες, γιατί ως πιθανότητα και αναγνωρισμένη πιθανότητα βγήκε μια ανακοίνωση της Pfizer και της BioNTech για το εμβόλιο και για τις μεταλλάξεις. Φαίνεται ότι είναι συγκεκριμένα την νοτιοαφρικανική και την βρετανική. Οι εταιρείες βασισμένες σε μελέτη που έγινε από τις ίδιες εταιρείες και δεν έχει περάσει ακόμα το peer review, αυτό προφανώς πρέπει να αναφέρεται, δεν είναι κάποια δυσπιστία, αλλά τι να κάνουν. Λένε ότι υπάρχει ανθεκτικότητα, συνεχίζουν να παρακολουθούν τις νέες παραλλαγές, είναι έτοιμες να αντιδράσουν και μισώ να το βρω. Για τις τρεις μεταλλάξεις της Νότιας Αφρικής η εξωτερική του είναι ελαφρώς πιο αδύναμη στο εμβόλιο της Pfizer. Δηλαδή ήδη μπαίνουμε σε ένα τέτοιο ότι εκεί εντάξει να σου πω ότι είναι στο 95% η ίδια. Μισό λεπτάκι. Είναι μια συζήτηση αυτή που κάνουμε τώρα και που την έχω παρακολουθήσει κι εγώ και που λέει αν οι μεταλλάξεις αυτές που έχουμε συναντήσει μέχρι τώρα είναι αν το εμβόλιο ανταποκρίνεται σε αυτές τις μεταλλάξεις, αν καλύπτει αυτές τις μεταλλάξεις. Αυτή είναι μία συζήτηση. Που έχουμε συναντήσει μέχρι τώρα, εννοούμε όμως ότι από τη στιγμή που άρχισε να παρασκευάζει το εμβόλιο και απομονώθηκε ο ιός και άρχισε η μελέτη, από τότε και σε όλη αυτή τη διαδικασία έχουν βρεθεί και συγκεκριμένες μεταλλάξεις. Ωραία. Δηλαδή αυτές έρχονται πρακτικά μετά το εμβόλιο. Σύμφωνοι. Εγώ λέω ότι υπάρχει και ένας προβληματισμός που λέει ότι όταν ένα μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού είναι ανεμβολίαστο, εκεί πέρα μπορεί να ενδυμεί ο ιός και νέα στελέχη. Mm-hmm. Αυτή είναι μία μερικώς ανεξάρτητη συζήτηση και η οποία εγώ λέω ότι είναι χρήσιμο να γίνεται. σε γενικές γραμμές, γράφεται εδώ πέρα ότι σε λίγο θα μοιράζουν Χορχέ Μπουκάι για την καταπολέμηση του COVID, γράφει ο Μάτος, από την Επιτροπή Λοιμοξιολόγων. Εγώ νιώθω πάρα πολύ έντονη την ανάγκη να μιλάμε με ανθρώπους που μπορούμε να εμπιστευτούμε ότι εννοούν αυτό που λένε. Γιατί αυτό που γίνεται, και έτσι ξεκίνησα να λέω για το πώς κρίνουμε το βιογραφικό του ενός και του άλλου. Εντάξει, δεν ξέρουμε να κρίνουμε, ρε παιδί μου. Και δεν είναι και δουλειά μας. Πραγματικά δεν είναι να τους προσλάβουμε στο πανεπιστήμιο για να κάνουμε εμείς εκλεκτορικό σώμα εδώ πέρα να κρίνουμε τα βιογραφικά τους. Χρειάζεται να μπορούν να δίνουν κατευθύνσεις που να ανταποκρίνονται σε αυτό στο οποίο συνενεί κατά γενική ομολογία η επιστήμη σήμερα, και αυτές να μεταφράζονται σε πολιτικές αποφάσεις. Αυτό ζητάμε από την Επιτροπή. Ναι, αλλά όταν... Αυτό στην πραγματικότητα δεν γίνεται. Συγγνώμη, θα να τελειώνω. Αυτό που ξέρουμε ότι κάνει η Επιτροπή είναι να καλύπτει εκ των υστέρων προηλυμένες πολιτικές αποφάσεις. Και γι' αυτό και λέμε ότι είναι ντροπή τους. Ναι, αλλά όταν γίνουμε εμείς κυβέρνηση ως κόμμα. Ως The Press Project. Ναι. Πέρα ότι θα μοιράσουμε υπουργεία, θα πρέπει να έχουμε και μια τέτοια επιτροπή. Μία. Γιατί ο άλλος έχει πει 5-6. Εμείς γιατί μία. 5-6 τέτοιες επιτροπές. Ποιοι θα τις τελεχώσουν, δεν πρέπει να βρεθεί αυτό. Ωραία. Οι ψεκασμένοι. Νομίζω ότι πραγματικά το ζήτημα είναι, και εδώ το λέω με σεβασμό προς τους ανθρώπους, προς το επιστημονικό έργο των ανθρώπων που βρίσκονται στις επιτροπές. Mm-hmm. Δεν είναι το πρόβλημα, παιδιά, το επιστημονικό κύρος. Είναι πολιτικό, έχει δίκιο ο Μητσοτάκης αυτό. Πολιτικό είναι το ζήτημα. Τι θες να κάνεις με αυτές τις επιτροπές? Μια χαρά καταλαβαίνει ο πολιτικός αν έχει για μαϊντανό τον επιστήμονα, το σωτηράκι δίπλα του, ή αν όντως ενδιαφέρεται να τον ακούσει. Mm-hmm. Δεν νομίζω ότι το ζήτημα είναι ότι έχουν μαζέψει ένα κάρο χαζούς, ενώ υπάρχουν διάφοροι άλλοι που είναι ιδιοφυείς και είναι απ' έξω. Δεν νομίζω ότι είναι τέτοιο το ζήτημα. Όχι, σίγουρα δεν είναι. Λοιπόν, 5 και 31, καλησπέρα ψέκες, λέει ο Ψαράς. Μας βάζουν. Άρχισε να βάλει τα ψεκαστήρια. Διάφορα ψεκαστήρια μας βάζουν στο chat. Καλυψέκες. Καλυψέκες. Καλυψέκα σε όλους. Λίγα λεπτά διάλειμμα. watching CNBC's James Brett Variety Hour. Join us after the break when I'll be talking to Steve Lately about his new play. You're smiling. Now. All right, let's go, let's go. Of the mumbo, Papa was king of the Congo. Tita in the jungle, I start banging my first bongo. Every monkey likes to be in my place instead of me. I'm the king of bongo, baby. I'm the king of bongo bong. I went to the big town where there is a lot of sound. From the jungle to big city, looking for a bigger crown. But I play my boogie for the people of big city, but they don't go crazy when I'm banging on my boogie. I'm the king of the bongo, king of the bongo bong. Hear me when I come, baby. Get out the bongo, get out the bongo bar. Hear me when I come. Επιστρέψαμε, ακούτε το thepressproject.gr, τη φάρμα των ζώων, Κωνσταντίνος Πουλής, Θάνος Καμίλαλης, όπως κάθε μέρα 5 με 6 το απόγευμα. Παραψεκάσατε, ανοίχτε κανένα παράθυρο, Βερσέκερ. Γιατί, τι κάναμε ρε παιδιά, τι κάναμε. Για το τραγούδι. Σας παρακαλώ τώρα. Λοιπόν. Τέχνη. Θυμώνει την τέχνη. Αν εσείς δεν έχετε ιδέα, δεν φταίμε εμείς. Λοιπόν. Για μια από τις επιτροπές είμαι διαθέσιμος, λέει ο Βασίλης, ξέρω και ο Μπυρίμπα. Για τις επιτροπές, και... νομίζω ότι οι δικοί μας ακροατές. Στην... έχουν... στη γάμα ομάδα. Ναι. Σαν τη... να πούμε ότι έχω την εντύπωση ότι εμείς το έχουμε πει. Εγώ από το Μινά το έμαθα. Mm-hmm. Αυτό από το Μινά Κωνσταντίνου το... δεν το είχα παρατηρήσει εγώ. Mm-hmm. Ότι είναι μια επιτροπή που έχει επιστήμονες και είναι μια επιτροπή που έχει κάτι σαν επιστήμονες. Είναι δύο γιατροί, είναι ο Τσιόδρας και άλλος ένας γιατρός στην δεύτερη. Πώς λέγεται δεύτερη? Επιτροπή Προστασίας της Δημόσιας Υγείας. Ναι, Προστασίας της Δημόσιας Υγείας είναι η ακόμη πιο του χεριού τους. Mm-hmm. Δηλαδή είναι η δάπλα λοιμοξιολόγων που είναι αυτή που πάει και, πάει και ραμαίος και λέει: λοιπόν, θέλω κάτι να κάνουμε με αίθουσες με πιο πολλά παιδιά. Εντάξει, mm-hmm. Βρείτε τι μπορείτε να κάνετε. Μάλιστα, κύριε Κεραμέο. Τώρα. Θέλω μια αίθουσα με απ' όλα 25 παιδιά. Και λέει ο Μαγιορκίνη, λοιπόν, εγώ θα αναλάβω το σχεδιάκι. Ναι. Εγώ θα αναλάβω το σκιτσάκι. Και λένε μεταξύ του τι μπορεί να κάνει ο καθένα για να υπηρετήσουν το σχέδιο με περισσότερου μαθητέ ανά αίθουσα. Και έχουμε και την άλλη που είναι ο Τσιόδρα και το μεταξύ είχαν βγει κάτι διαρροέ μερικέ φορέ ότι είναι δυσαρεστημένοι οι λοιμοξιολόγοι που έμαθαν τι είχαν μάθει από την τηλεόραση. Όχι για το Θεοφάνεια, για τα σχολεία. Κάτι είχαν μάθει από την τηλεόραση. Γενικά τα μαθαίνουν πολλά από την τηλεόραση. Μερικά μπορεί να τα μαθαίνουν, να τα μαθαίνουμε πιο νωρίς. Και υπήρχαν κάποια δημοσιεύματα για δυσαρέσκεια των άλλων λοιμοξιολόγων με τον Τζιόδρα ότι έχει άλλες σχέσεις και ότι το ήξερε και ότι δεν τους είπε τίποτα κλπ. Λίγο μπλέκονται αυτές οι επιτροπές. Σου λέει ρε Σωτήρη, κάθε μέρα τον έχει στο τηλέφωνο τον Κυριάκο. Δεν μας το είπες και εμείς να μην γίνομαστε ρεζίλοι. Και γίνονται αυτά τα ωραία. Δεν είναι κακό. Δηλαδή στο τέταρτο, πέμπτο κύμα θα τα έχουμε διορθώσει αυτά. Λοιπόν, έχουμε ένα σχόλιο για την εμπιστοσύνη της κοινωνίας στους επιστήμονες. Ματός πάλι. Η επιστήμη βασίζεται στην εμπιστοσύνη της κοινωνίας και αυτό είναι κάτι που κάνουμε καθημερινά. Ανοίγουμε το στόμα μας σε κάποιον που δεν γνωρίζουμε προσωπικά και αυτός βάζει τη λαβίδα του μέσα στο στόμα μας. Το λέμε επίσκεψη στον οδοντογιατρό. Και συμφωνώ απολύτως μαζί του. Πράγματι, η εμπιστοσύνη του κόσμου είναι θεμελιώδης προϋπόθεση για να μπορεί να υπάρχει επιστημονική καθοδήγηση του κοινού σε συνθήκες πανδημίας. Πρέπει να του μιλάς και να καταλαβαίνει ο κόσμος ότι εννοείς αυτά που λες. Αυτό έχει πάει περίπατο. Mm-hmm. Και έχει πάει περίπατο. Ένα από τα πράγματα που το έχουν κάνει να έχει πάει περίπατο, ένα από, από αυτά που έχουν γίνει, είναι και η φάση με τις συναθρήσεις. Δηλαδή είχαμε πάλι μια γνωμοδότηση της Επιτροπής που η Επιτροπή είπε εγώ δεν ξέρω τι είναι αυτά, δεν είναι αυτή η Επιτροπή, είναι μια ξαδέρφη της, έχω φτιάξει μια άλλη για να απαγορεύει τις διαδηλώσεις. Α, τότε εντάξει και τι είναι επιστήμονες εκεί, είναι κάτι σαν επιστήμονες αλλά όχι ακριβώς, είναι πρόεδροι διαφόρων οργανισμών που είναι βασικά κάτι κομματόσχυλα που τους βάζουμε εκεί πέρα και κάνουν τους επιστήμονες για να λένε αυτά που θέλουμε όταν πρέπει να κάνουμε κάτι αντισυνταγματικό. Το είπα κάπως άκομψα, Θάνο Καμίλαλη. Θα μπει ως ορισμός στη Wikipedia. Ωραία. Λοιπόν. Καλά και όχι μόνο αυτό, το πήγαινε έλα με τα μέτρα. Το να ανακοινώνται μέτρα πριν συνεδριάσει η Επιτροπή. Το είχε κάνει ο Πέτσας. Τώρα να αναγνωρίζουμε ότι έχουν βρει μια κανονικότητα. Δηλαδή τουλάχιστον δεν τα λένε δημόσια. Μέχρι τώρα είχαμε δημόσια πράγματα. Θα ανοίξουν τα σχόλια, αλλά η Επιτροπή συνεδριάζει μεθαύριο. Τώρα υπάρχει μια σύμπνοια τουλάχιστον. Ας πούμε ότι ό,τι και αν έχει προαποφασιστεί βγαίνει την ίδια μέρα. Πάλι καλά, γιατί μας μπερδεύατε και κουραζόμασταν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό την κυβέρνηση. Και είναι και ο βασικός λόγος που ασκούμε κριτική στις επιστήμες, γιατί πρέπει να σε ακούνε. Και μπορεί τώρα να λέμε με την ηρωνία τη σάτυρα το Σωτήρης και Σωτηράκης κλπ. Αλλά ας πούμε στο πρώτο κύμα ο Τσιόδρας είχε άλλο ρόλο, είχε αυτόν τον καθοδηγητικό ρόλο. Δεν συμμετείχαμε ποτέ σε αγιογραφίες κλπ. Αλλά ισχύει, γιατί έβγαινε σε μια κοινωνία φοβισμένη σε πρωτόγνωρα πράγματα κλπ. Θα πεθάνουμε όλοι και δεν ξέρω εγώ τι, και σου λέγε μελέτη στην ίσως και υπερβολικά μερικές φορές. Υπάρχει μελέτη για αυτό, υπάρχει μελέτη εκείνο. Αυτό το κοιτάμε. Το ένα, το άλλο. Σε ενημέρωνε κάπως σφαιρικά. Μέχρι ένα σημείο. Όταν άρχισε να μπλέκεται και το οικονομικό κομμάτι και το πολιτικό, εντάξει, και η φάση. Άρχισε ο Τσιόδρας να μιλάει για λεωφορεία. Αρχίσαμε να μετράμε ποιος έχει περισσότερους θανάτους και αν το Βέλγιο είναι πάνω από εμάς. Και μην τα βλέπετε όλα έτσι μαύρα, εντάξει, μόνο 100 τη μέρα πεθαίνουν. Άρχισαν τα άσχημα πράγματα. Το link στη σελίδα σταμάτησε να δουλεύει. Επίσης, πριν από αυτό, επίσης επιχείρημα για το πάντα κλασικό επιχείρημα περί πειθαρχίας. Και τώρα με τους φοιτητές. Δηλαδή είναι δυνατόν τώρα αντικοινωνική συμπεριφορά και απίθαρχη και να ορίστε οι 300-500 απίθαρχοι φοιτητές. Γιατί αυτοί δεν είναι ένα χρόνο μακριά από τις σχολές τους και σπίτια τους και στέλνουν 6 για να βγουν από το σπίτι. Διάβαζα σήμερα το πρωί, θα το χρησιμοποιήσω σε ένα κείμενο, θα το γράψω αυτό κάποια μέρα. Η Άλκη Κυριακή Δουνέστερος έχει μια σειρά από λαογραφικά μελετήματα, τα έχει συγκεντρώσει σε έναν τόμο και ένα από αυτά αναφέρεται στα σχολικά βιβλία, τα ιστορικά της επταετίας. Κρίνει λοιπόν τα βιβλία, λέει την κάπως προκλητική φράση ότι τα βιβλία της επταετίας απλώς επέτειναν κάτι που συνέβαινε ήδη. Και ένα από τα στοιχεία που μου κέντρισαν το ενδιαφέρον είναι το πώς υπάρχει μια ανάγνωση της ιστορίας που βρίζει τον ελληνικό λαό σε όλη του την ιστορία διαχρονικά, προκειμένου να εξηγήσει ότι του αξίζει γύψος. Δηλαδή, λέει ότι μιλούσε με τους μαθητές της, δίδασκε στο σχολείο η Κυριακή Δουνέστερος, και λέει σε ένα, ρωτάει τα παιδιά και τι έγινε, πώς απέτυχε η Βαβαροκρατία. Περίμενε να πει ότι ήταν ότι υπήρχε αυταρχισμός και άγνοια των συνθήκων στην ελληνική κοινωνία, και απαντάει ένας μαθητής γιατί οι Έλληνες ήταν αγράμματοι. Του λέει, μα εγώ σας το έχω πει αυτό. Όχι, λέει, αλλά το λένε τα βιβλία μας. Και περιγράφει λοιπόν πώς είναι αυτό το σχήμα. Έχει και μια δήλωση του Αθανασιάδη Νόβα εκεί πέρα που λέει, πες τα επιτέλους καημένε, που αφορά το ίδιο ζήτημα. Αυτό που υπάρχουν κάποιοι συμπολίτες μας που λένε μνημόνια ή lockdown μέχρι να σβήσει ο ήλιος. Mm-hmm. Αυτό mm-hmm. που υπάρχει μια αφορμή, που η αφορμή είναι πάντοτε το πόσο ανόητος, αγράμματος, ηλίθιος είναι αυτός ο λαός και είναι τόσο πολύ ηλίθιος που στην πραγματικότητα δεν θα φτάσει να πει ένας Παπαδόπουλος χρειάζεται, αλλά ένα lockdown ας πούμε θα το πει. Ένα μνημόνιο ακόμα. Ένα μνημόνιο ακόμα. Μακούς. Ένα μνημόνιο ακόμα θα το πει. Και έχει ενδιαφέρον, έτσι θα το χρησιμοποιήσω, είναι πολύ ωραία και γλαφυρή η παρουσίαση της λαογράφου, γιατί είναι αυτό το σχήμα που συναντάμε τώρα τόσο πολύ έντονα, το πώς συνδυάζεται δηλαδή το βρυσίδι απέναντι στον λαό με αυτόν τον πόθο για την επιστροφή ενός μονάρχη που επιτέλους τα έχει λυμμένα τα χέρια απέναντι σε αυτόν τον ανόητο λαό για να κάνει αυτά που πρέπει για να μας βγάλει από το αδιέξοδο. Γιατί αν κάποιος φταίει για αυτό το αδιέξοδο, αυτός είναι ο ίδιος ο λαός. Και θα έρθει ο ηγέτης, γιατί δεν έχουμε περάσει διαφωτισμό, γιατί δεν είμαστε μέρος του δυτικού πολιτισμού, γιατί κοιτάμε με δέος τους Ευρωπαίους και δεν μπορούμε να τους μοιάξουμε, και ευτυχώς υπάρχει αυτή η φιλοευρωπαϊκή κυβέρνηση που τα κάνει όλα προκειμένου να μοιάζουμε με την Ευρώπη. Ας πούμε, μετά την Οξφόρδη και το προσωπικό που δεν έβγαλε ανακοίνωση η Οξφόρδη, το πανεπιστήμιο, δηλαδή έβγαλαν τα κτίρια, το κτίριο Α, το λογιστήριο, το τέτοιο, έβγαλε το προσωπικό της Οξφόρδης που δήλωσε τη συμπαράσταση στον αγώνα στην Ελλάδα ενάντια στην πανεπιστημιακή αστυνομία. Ήταν σειρά καμιά 260 ακαδημαϊκών του εξωτερικού. Τώρα, Alain Badiou και τέτοια. Και καταλαβαίνεις τώρα, αναρχομπάχαλη. οι περισσότεροι ξένοι, έχει και μερικούς Έλληνες. Ένα παράδειγμα για το πόσο κερδίζουμε στο εξωτερικό και είμαστε τέτοιο. Ο Φορτσάκης, ας πούμε, που λέει ότι πρέπει να δούμε τι γίνεται σε άλλα πανεπιστήμια του εξωτερικού και αυτό το πράγμα δεν γίνεται στο δυτικό πολιτισμό. Και, αυτό, και για να μην επιστρέψουμε πάλι στην αστυνομία, απλώς γιατί το σκεφτόμουν κιόλας, είχαμε και το χθεσινό που το σχολιάσαμε λίγο, γιατί βγήκε την ώρα που είχαμε τη συνέντευξη με τον Γεροτζιάφα, την πόρτα που έφαγε ο Μητσοτάκης για το πιστοποιητικό εμβολιασμού, ενώ παράλληλα ο άλλος εκεί, ο αναρχομπάχαλος ο Τσίπρας, πέρασε δική του ιδέα για το, που εκφράστηκε μέσω της Ευρωπαϊκής Αριστεράς για την πατέντα. Και στη συζήτηση στη Βουλή, ο Μητσοτάκης γελούσε. Είναι φοβερό το πώς... Ο Μητσοτάκης είναι ένας άνθρωπος πολύ χαμηλού επίπεδου. Πάντα, πάντα είναι... δεν θέλω να πω λαϊκιστής, αλλά πάντα είναι εξυπνάκια στην κουβέντα. Ποτέ δεν νιώθεις από τον Μητσοτάκη ότι έχει εποπτεία του προβλήματος και ένα σοβαρό αντίλογο να αντιπαραθέσει. Ο Μητσοτάκης πάντα απαντά με ατάκες της συμφοράς. Θέλω να απαντήσω στον Τζίμγκερ. Εγώ στον Τιμ Σίτρι που μας λέει για χθες που έκανε ιστορία τρίτη ηλικίου και τη φάση με τον Ρούσβελτ, και να πω ότι δεν είναι δυνατόν να είσαι τρίτη ηλικίου τώρα και να ακούς Φάρμα των Ζώων αντί να διαβάζεις, και προφανώς θα γίνει αιώνιος φοιτητής και θα το διαγράψεις κεραμέας κλπ. Κλασική τώρα εδώ πέρα. Βγαίνουν στον δρόμο, δεν διαβάζουν. Πώς είναι καθηγητής ο άνθρωπος, τι είναι, μαθητής είναι. Έκανα χθες ιστορία. Πώς εννοεί ότι διδάσκει, ρε Θάνο. Ας απαντήσει να μας πει. Αν είσαι μαθητής, καλύτερα να μην το πεις ότι είσαι μαθητής και κάθεσαι για ακούσεις Φάρμα των Ζώων. Τρίτη ηλικία, στη δική μου παράδειγμα. Να κάνει. Ναι, είναι καθηγητής. Α, μην αρχίσουμε και για τους καθηγητές. Ο κοινωνικός αυτοματισμός, ξέρεις, αυτή είναι κόβη, πάει συνεχώς. Καθώς είναι εκεί πέρα, τον κουδουνάτε που λέει και Πορτοζάλτα. Καλά κάνει και τους αλλάζει από την τρίτη ηλικίου το τρόπο εισαγωγής. Τρεις μήνες έχουν να μάθουν τον καινούριο τρόπο εισαγωγής, σιγά. Πόσο θέλετε. Πόσο θέλετε. Λοιπόν, προχωράμε. Τζίμγκερ, δηλαδή, ο λαός δεν είναι ηλίθιος, το Μητσοτάκη ο λαός δεν τον έφερε. Να σου πω. Εγώ, όπως ξέρετε, δεν είμαι από αυτούς, επειδή δεν είμαι πολιτικά αντίς, οπότε δεν κολακεύω το λαό. Δεν λέω ότι ο λαός έχει πάντα δίκιο και τέτοια. Απλώς που από την αποστροφή μου για τις δημοκρατικές επιλογές του λαού δεν συνάγω απολυταρχικά συμπεράσματα. Αυτή είναι η διαφορά. Εγώ δεν λέω ότι ο λαός έχει δίκιο, αλλά η πολιτική μου ανάλυση, η δική μου, είναι ότι θέλω ο λαός να έχει την ελευθερία να κάνει λάθη. Αλλά αυτό σημαίνει δύο πράγματα. Πρώτον, θέλω να είναι λάθη που κάνει ο λαός, γιατί αυτό είναι το δικό μου πολιτικό μοντέλο. Να υπάρχει μια ελευθερία η οποία περιλαμβάνει το λάθος και δεν λέει ότι προκειμένου να ρισκάρουμε από τα λάθη του λαού, καλύτερα να βάλουμε κάποιους σοφούς να μας λένε τι να κάνουμε. Και δεύτερον, να είμαστε και λίγο δίκαιοι στο πότε φταίει και πότε δεν φταίει ο λαός. Γιατί για την πανδημία, με συγχωρείτε, αλλά δεν φταίει ο λαός γενικός και αορίστος. Δηλαδή για το Μητσοτάκη καταλαβαίνω ότι δεν θα ήθελα να ανήκει όλη η ευθύνη στο σύστημα προπαγάνδας και διαφθοράς που έχει στήσει η εξουσία ώστε να μπορεί να αναπαράγεται. Θα ήθελα να φταίει και λίγο ο κόσμος προκειμένου κάτι να μπορεί να αλλάξει. Mm-hmm. Αλλά για την πανδημία, με συγχωρείτε, αλλά δεν πείθομαι. Όσο και να προσπαθούν δηλαδή και να μας λένε, πώς το έλεγε, κορονοδιαδήλωση, το έλεγε ο Σκάι. Ναι. Πρόλαβε. Εγώ πιστεύω θα γραφτούν πάρα πολλά για, ναι, για την κοινοποίηση. Εντάξει, ναι. Όσο και να προσπαθούν να το κάνουν αυτό, στην προκειμένη περίπτωση εγώ δεν το πιστεύω ότι φταίει ο λαός. Οπότε. Για μένα δεν είναι ζήτημα γενικής αρχής αν ο λαός έχει πάντα δίκιο. Δεν πιστεύω ότι ο λαός έχει πάντα δίκιο. Προφανώς δεν το πιστεύω αυτό. Αλλά απλώς θέλω να είμαστε τίμοι ως προς το πότε φταίει και πότε δεν φταίει. Πρώτον. Και δεύτερον, θέλω να έχει την ελευθερία να κάνει λάθη. Να μην πετάγεται κάποιος Τσιόδρας, γιατί κάποιος Τσιόδρας θα είναι, δεν θα είναι ο Einstein, για να μας πει ότι αφού ο λαός είναι ηλίθιος, να αναλάβω εγώ να σας λέω πότε θα βγαίνετε από το σπίτι σας μονάζιγα. Αυτά. Πάντως ο Δημσίτρης είναι μαθητής της ΣΕΡΕΣ. Μαθητής είναι. Μαθητής, τρίτη ηλικίου. ΣΕΡΕΣ τώρα. Έχει κάνει πανεπιστήμιο εκεί στις ΣΕΡΕΣ, τα κλείσει. Δεν προλάβει. Άστο. Παράτα το. Μαθητής είναι. Μαθητής. Χρηματοδότης. Και μου κάθεσαι εδώ πέρα και ακούς τα ραδιόφωνα. Ωραίος είσαι, ρε φίλε. Ωραίος είσαι. Δηλαδή, ο Γερμανός ο μαθητής που αυτή τη στιγμή κάθεται και μελετάει για να προοδεύσει είναι χαζός. Και περιμέναμε σένα τώρα να κάθεσαι εδώ πέρα. Τέλος πάντων. Έχω Twitter, λέει. Εδώ έχω Twitter που είναι ακόμα πιο γέρο. Πάντα το λέω ότι είμαι γέρο σε σώμα νέου. Αγόρι μου. εσύ δεν λες ότι γεννήθηκες γέρο. Εγώ ναι. Εγώ ήμουν γέρο από μικρό. Όταν μεγαλώσει, θα γίνει σαν τον Κωνσταντίνο. Αυτή είναι κατάρα. Λοιπόν, Μπέρνι, παιδιά, έχουμε. Πώς το λένε, επιχειρηματικές ιδέες Bernie Sanders. Πότε ήταν η τελευταία φορά που βγάλατε 2 εκατομμύρια με μια ιδέα marketing καλή? Τι να κάνουμε, να γίνουμε meme, να πούμε στους φίλους μας. Τα είχαμε πει, τα είχαμε πει. Την είχαμε την ιδέα, αλλά. Ποιο, τις παντόφλες. Διστάσαμε. Τις παντόφλες, ναι, τις παντόφλες. Θα γίνει. Μην το προδώσεις. Ναι, okay. Αλλά το καλοκαίρι μπορούμε να το σκεφτούμε πάλι, παιδιά. Απλώς η ανησυχία μου είναι μήπως μας χαλάσει το χρήμα. Η ανησυχία μου είναι ότι επειδή έχω ακούσει που λένε ότι τον άνθρωπο τον χαλάει το πολύ χρήμα και τέτοια, εμείς θα το βγάλουμε τίμια, ως τίμιοι καπιταλιστές, έχοντας απλώς μια ακόμη καταπληκτική ιδέα, έτσι θα πλουτίσουμε. Mm-hmm. Αλλά σκέφτομαι μήπως από την άλλη, ξέρω εγώ ρε παιδιά, τώρα ο κόσμος μας έχει αγαπήσει πολύ φτωχούς και απλούς. Δηλαδή, αν τους λες, ελάτε από τα γραφεία μας και έχουν πισίνα τα γραφεία μας και τέτοια, κάπως θα νιώθει και ο άλλος μήπως ότι υπάρχει. Δεν ξέρω. Λοιπόν, θα τα κάνουμε αυτά σε γκαράζ. Γιατί είναι το κλασικό. Στον γκαράζ. Ναι, γκαράζ πρώτη φάση. Πρώτα γκαράζ μετά πισίνα. Είχα την ιδέα. Λοιπόν. Μπέρνι. Νομίζω δεν χρειάζεται να πούμε πολλά για τη φωτογραφία του Μπέρνι Σάντερς. Μάλλον θα την έχετε δει. Ορκομοσία του Μπέρνι. Αδύνατο να μην τη δείτε. Είναι αδύνατο να μην τη δείτε σε οποιαδήποτε φάση, πραγματικά. Γιατί έγινε Photoshop και Photoshop. Κόλλουσε παντού. Εκεί με το μάλινο και τα λοιπά. Από όλο αυτό το θόρυβο, ο Μπέρνι Σάντερς έκανε το εξής. Έβγαλε προϊόντα, άρχισε να διαθέτει προϊόντα μέσα από το site, τα πούλησε αυτά και οι πωλήσεις πήγαιναν στην οργάνωση αρρωγής Meals on Wheels, γεύματα σε τροχούς που διανέμει γεύματα σε ηλικιωμένους για χαμηλά εισοδήματα. Έχει μιλήσει και ο φωτογράφος, είναι ο Μπρένταν Σμιαλουόσκι. Που έβγαλε εκείνο το πλάνο. Σε 5 μέρες μάζεψε όλο αυτό το πράγμα από τα προϊόντα $1.8 εκατομμύρια που θα πάει για φιλανθρωπίες. Εν τω μεταξύ βλέπω στην ιστοσελίδα τους έχουν βίντεο που μιλάει ο Ρίτσαρντ Γκιρ με τον μπαμπά του που τον λένε Όμηρο. Homer Gear. Τι? Μάλιστα. Στην ιστοσελίδα της Meals on Wheels. Meals on Wheels America. Και έχει το Richard Gere. Έχουν κάνει και κουκλάκια, ξέρω εγώ, και τέτοια. Μάλιστα. Έχει γίνει σε άνιμε, έχει πει ο Sanders. Εν τω μεταξύ, είναι αυτό που είναι κάτι φιλελέδες εκεί πέρα που δεν έχουν βγάλει μισό ευρώ που να μην τους το έχει χαρίσει το κράτος με μια διεφθαρμένη μπίζνα και κουνάνει το δάχτυλο και ο άλλος. $1.8 εκατομμύρια, παιδιά. Ωραία. Γι' αυτό σας λέμε, επειδή ως γνωστόν το The Press Project είναι μια startup, εμείς είμαστε τα λαγωνικά του καπιταλισμού, παριστάνουμε τώρα τους προοδευτικούς, αλλά στην πραγματικότητα έχουμε έρθει εδώ για να αλώσουμε το σύστημα από τα μέσα. Και γι' αυτό μας ενδιαφέρει αυτή η ιστορία με τον Bernie Sanders. Παίρνουμε ιδέες με όλα, με τα πάντα. Οτιδήποτε μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μια καμπάνια The Press Project. Δηλαδή αυτό είναι μια ιδέα. Βάζουμε τον Κωνσταντίνο, του βάζουμε το ταγαντάκι, το σκουφάκι. κάτι. Όλα μπορεί να γίνει. 1821, 2021, 200 χρόνια. Φουστανέλα. Καμπάνια με φουστανέλα. Πάνω σε αυτό. Πάνω στη φουστανέλα. Καταρχάς να πω ότι έχω φωτογραφίες και βίντεο με φουστανέλα. Θα τα βγάλουμε εν καιρό αυτά. Θυμάστε που αγωνιούσατε μέσα σε όλο αυτό. Μέσα σε όλο αυτό το πράγμα που περνάμε για το αν θα γίνει η παρέλαση της 25 Μαρτίου. Δηλαδή, σκεφτόσασταν τώρα εσείς. 25 Μαρτίου του 20 δεν κάναμε παρέλαση. 28 Οκτωβρίου δεν έγινε η παρέλαση. Στην επόμενη 25 Μαρτίου, που είναι και τα 200 χρόνια της Επανάστασης, δεν θα γίνει παρέλαση λόγω κορονοϊού. Και η απάντηση είναι όχι, θα γίνει η παρέλαση. Και όχι μόνο αυτό, δεν ξέρω αν το έχεις δει. Για να είμαι ειλικρινής, δεν το έχω δει. Α, θα το μάθεις τώρα. Ναι, τέλεια. Η κυβέρνηση προσανατολίζεται στο να καλέσει τον Βλάντιμιρ Πούτιν, τον Εμμάνουελ Μακρόν και τον διάδοχο πρίγκιπα Κάρολο για να είναι στην εκδήλωση. Επίσης, θα πετάνε τα Ραφάλ. Θα δούμε τα Ραφάλ, θα εκτιμήσουμε αυτή την αγορά που έχει κάνει η ελληνική κυβέρνηση. Τα Ραφάλ θα πετάνε στον ουρανό της Αθήνας. Γενικά για το Αιγαίο τα προορίζαμε, αλλά εντάξει. Ναι. Και θα περάσουμε τέλεια. Έχουν φύγει ήδη σχετικές προσκλήσεις. Εν τω μεταξύ, έχουν φύγει προσκλήσεις. Είναι σίγουρο ότι θα μπορεί ο Μακρόν, ο Πούτιν και ο Κάρολος. Τώρα θα πεις γιατί αυτοί οι τρεις. Γιατί είναι οι τρεις ηγέτες των μεγάλων δυνάμεων εκείνης της εποχής που μας βοήθησαν στη μάχη του Ναβαρίνο. Αστοιχείωτοι. Λοιπόν, κάτσε ρε Θάνο, εσένα σε πειράζει να γίνουν οι παρελάσεις? Δεν λέγαμε ότι δεν πειράζει σε εξωτερικούς χώρους άμα κρατάνε αποστάσεις. Στις παρελάσεις κρατάνε αποστάσεις. Ναι, δεν το λέω για εξωτερικό χώρο. Τι θα κάνουν οι παρελάσεις σε εξωτερικό γενικά... χώρο? Δεν το λέω για το θέμα των παρελάσεων. Ναι. Στο ως υγειονομικό κομμάτι τύπου. Σε αυτό προφανώς εδώ πρέπει να υπάρχει μια συνέπεια. Δεν γίνεται τώρα τη μία να λες για τους φοιτητές και μαζική συγκέντρωση και μετά εκεί που δεν σε βολεύει να λες ότι αυτό είναι κορονοπάρτι. Εμείς και όχι. Ναι. Αυτό θα το κάνουν οι απέναντι που στο τέλος θα λένε για τη μεγάλη κινητοποίηση και θα βλέπουμε δρόμους και θα λένε αυτό δεν σας πειράζει. Η ιδεολογική αντίθεση στις παρελάσεις δεν έχει κοπάσει εν μέσω πανδημίας, θέλω να σου πω. Α, ιδεολογική, εντάξει. Ναι, δηλαδή, ναι, να πεις δηλαδή ότι μαθαίνετε τα παιδιά να είναι στρατό φιλή χωρίς να πρέπει, ενώ δεν πρέπει να μαθαίνουμε το μιλιταριστικό πνεύμα στα αθώα παιδάκια μας. Αυτό το καταλαβαίνω. Αλλά εντάξει, σε ό,τι αφορά την. Καλά, αυτό. Εντάξει, πώς θα κοστίσει αυτό με τα Ραφάλ για να πετάξουν? Όσο κοστίζει. Καλά, γενικά πετάνε αεροπλάνα πάντα. Όπως αυτή τη φορά θα είναι τα Ραφάλ που έχεις ακούσει τόσα πολλά. Θα περάσει πάνω από το κεφάλι σου και στην Αγία Παρασκευή. Ναι, έχεις ακούσει όμως υπολογισμούς οικονομικούς για το πόσο στοιχίζει όταν πετάνε στην παρέλαση. Πετάγανε πάνω από το σπίτι μας και μου λέει ο πατέρας η σύνταξή μου. Λαϊκισμός. Ναι, αλλά αυτή τη φορά θα σε ξυπνήσουν που θα πετάνε πάνω από το κεφάλι σου και θα ακούγεται αυτό το σπαστικό που είναι σε κάθε παρέλαση και θα σκέφτεσαι, άρε φίλε, αυτό είναι το Ραφάλ όμως. Δεν είναι ένα F-16. Εντάξει ρε παιδιά, άμα μπορεί το κράτος να διοργανώσει μια παρέλαση, τι σας πειράζει? Καταρχάς είναι γνωστό ότι μας πειράζουν τα πάντα. Δεν αντέχουμε τα αντερά μας. Πόσο μάλλον το κράτος και τις παρελάσεις του. Όπα. Ντύστε τον πουλί με φουστανέλα και γαντάκια και στείλτε τον στην παρέλαση να πάρει έναν υπνάκο σαν τον Παίρνει. Το ψήνω. Παιδιά, το συζητώ. Δεν έχω καμία αντίρρηση γι' αυτό. Είναι. Και ο βηματοδότης πάντως έχει και δημοσίευμα ότι μας μεταφέρει νοερά στο πώς θα γίνει η παρέλαση. Η αρχική εισήγηση ήταν να μην γίνει στρατιωτική παρέλαση, να αφήσουν τους ειδικούς να αποφασίσουν εάν θα γίνει στρατιωτική παρέλαση ανάλογα με το επιδημιολογικό φορτίο εκείνο των ημερών. Το ΓΕΘΑ όμως είχε άλλη ιδέα. Σου λέει, γιατί να μην μεταφέρουμε την παρέλαση, αντί να γίνει μπροστά από το μνημείο του αγνώστου στρατιώτη, δεν την κάνουμε στον διάδρομο από προσγειώσεως του στρατιωτικού αεροδρόμιου στο Τατόι. Το Τατόι χθες το ανέφερε πάντως και ο Συρίγος. Θέλω να πω. Εγώ θέλω να πω ότι το Τατόι είναι αντικείμενο μιας επενδυτικής business η οποία ετοιμάζεται καιρό. Θυμάσαι ότι υπάρχει ένα σύλλογος φίλων του κτήματος Τατοίου εκεί πέρα που θα ήταν ένα εντελώς αδιάφορο θέμα αν δεν το είχε αναφέρει ο Πρωθυπουργός. Μισό. Παρακαλώ. Ντύστε τον πουλί με φουστανέλα και γαντάκια και στείλτε το στην παρέλαση να πάρει έναν υπνάκο σαν τον Παίρνει. Ναι ρε Θάνο, αυτό είπαμε, θα το κάνουμε. Έτσι ακριβώς. Θα το κάνουμε αυτό. Έτσι ακριβώς. Ναι, ναι. Τώρα εκεί διάβαζα το βηματοδότη, με συγχωρείτε, γιατί μου έκανε το Τατόι. Ναι. Αυτό παιδιά, εντάξει, εννοείται. Και θα χορέψω και τσάμικο. Όχι, θέλουμε τέτοια φωτογραφία. Θα είναι το... με γαντάκια. Φαντάζω το κάδρο ότι θα περνάει το άρμα, θα είναι ο κόσμος που θα το καραβγάζει. Και θα είσαι εσύ πίσω σε ένα παγκάκι όπως ήταν ο Σάντερς. Δηλαδή αυτό, σε αυτήν την. Το κανονικό μου. Ναι, σε απεσιοδοξία. Το κανονικό μου. Αυτό το τι θέλω τώρα εγώ εδώ. Ναι. Ναι, το κανονικό μου. Ναι. Και μετά θα πουλάμε μπλουζάκια, κούπες, τι πανάκια θα με τσάντες. Γιγαντοαφίσα στο μεταξυρχείο. Έτοιμο. Στα μετρό, στα λεωφορεία, παντού. Έτοιμο. Τατόι, ναι. Πάνε να εκμεταλλευτούν την, λες, το οικοπεδάκι. Αυτό υπάρχει. Okay. Όταν λέω τώρα ότι είναι από αυτούς τους τοπικούς συλλόγους, τους δικτυωμένους που αναφέρει ο Πρωθυπουργός, τι ωραίο και τι σπουδαίο που είναι, κάπως δεν ψηλιάζεσαι ότι υπάρχει κάτι εκεί πέρα που χρήζει διερεύνησης? Κοίτα, υπάρχουν έστακτικές τελευταία πάντως. Δηλαδή έρχεται μια εταιρεία, σου κάνει δωρεά, Και σου λέει, ναι, okay, θα σου κάνω τη μελέτη δωρεά. Δική σου κόστα μου. Για τα ωραία στα μάτια. Αλλά μετά από αυτή τη μελέτη θα τα αγοράσεις από μένα αυτά που θα θες να κάνεις. Οπότε δεν είναι ακριβώς δωρεά για την ανάπλαση του στρέφη. Πάει να γίνει στον λόφο του στρέφη, αντιδρούν οι κάτοικοι. Είναι καλές επιχειρηματικές ιδέες που τις βλέπουμε. Καλές είναι ιδέες. Καλές ιδέες. Εκεί. Καλές ιδέες. Και είναι τώρα είναι η Προδέα, που είναι η πρώην Παγγέα, που λίγο εμπλέκεται στο σκάνδαλο των 28 ακινήτων του Δημοσίου, ως θυγατρική της Εθνικής, που νοικιάσαμε εκεί πέρα, πουλήσαμε και μετά ξανανοικιάσαμε κάτι ακίνητο του Δημοσίου σε θυγατρικές τραπεζών, και κάπου εκεί ζημιωθήκαμε από όλο αυτό το deal μισό δισεκατομμύριο, σύμφωνα με εισαγγελικό πόρισμα. Αλλά θα πάει καλά. Εμείς πιστεύουμε στην υγιή επιχειρηματικότητα και σε εταιρείες που μαθαίνουν από τα λάθη τους και προχωράνε. Για το Tattoo πάντως, θα μπορούσε να είναι και χειρότερο. Δεν ξέρω αν μπαίνουν κάποιες ιδέες με την αναφορά στο Tattoo. Ήταν τυχαίος ο Βίχας. Ναι. Αυτό. Σκέψου το επιχειρηματικό. Στη φάση που είμαστε, η επιχειρηματική εκμετάλλευση του φιλέτου είναι το καλό σενάριο. Υπάρχουν και χειρότερα. Να ξανά έχουμε βασιλιά. Λοιπόν, αυτό θα είναι το χειρότερο σενάριο. Και θα σου λέω εσύ, γιατί είχαμε βασιλιά και το 1900. Πού το κακό. Άσχημα ήταν. Από τα 200 χρόνια του ελληνικού κράτους, Κωνσταντίνε, στα πόσα έχουμε βασιλιά? Όλο ερωτήσεις μου κάνει σήμερα αδιάκριτες. Πότε είναι, 74. Εντάξει, δεν μετράει τι είχε δήλωνε την αντίθεσή του, ας πούμε, εκεί δεν χαμογελούσε. Τι φωτογραφίες. Ναι, δεν έχει. Στα 3/4. Στα 3/4 της ιστορίας του ελληνικού κράτους έχει βασιλιά. Αυτά πρέπει να τα σκεφτεί μια υπεύθυνη κυβέρνηση. Λοιπόν, να το σκεφτείτε όλοι μαζί. Εδώ για ιδέες, παιδιά, επενδυτικές, πάλι σε εμάς. Πάλι The Press Project. Να είστε καλά. Πολιτιακές, The Press Project. Λοιπόν, καλό σας απόγευμα και τα λέμε αύριο. Γεια σας.